यदुत्पत्तिरतिरुच्यते तन्न तैत्तरीयश्रुतेर्वाजसेन श्रुत्या विरुद्ध प्रत्युक्तिस्थ आकाश शब्दस्य परविषयत्वम् असिद्धम् इति आशंक्य आकाशादेव आकाश शब्द परब्रह्म विषय का नहीं है असिद्धम् इति आशंक्य प्रकरण अनुसंधान पूर्वक महाब्रह्म इति ब्रह्म तेहं ब्रवानीति प्रकृत्य ब्रह्म बोधनम् अब्रह्मा प्रकृतं ब्रूयात् कथं राजाति पंडितः ब्रह्मतेहं ब्रवाणीति ब्रह्मते ब्रवाणी इति प्रकृति है ब्रह्मबोधनम प्रकृति ब्रह्मबोधन ज्ञापन आरंभ किया कथम अपन अति पंडित राजा अप्रकृतम अब्रह्म ब्रूयात् जो प्रकृत नहीं अप्रकृत अब्रह्म ब्रह्म भिन्न उसका कैसे कथन करे आकाश आदि समुत्पद्यन्ते इसलिए ब्रह्म का ही कथन है आकाश आदि से आकाशस्य ब्रह्मत्वे आकाश यदि ब्रह्म बिना अर्थ होगा प्रकृत ब्रह्म का त्याग अप्रकृत आकाश का ग्रहण प्रकृत हाना अप्रकृत प्रकृष्यता न च धीपूर्वकारिण अप्रकृत उत्तिरिक्ता बुद्धिपूर्वकारी अप्रकृत कथन करेगा ठीक नहीं किंच ब्रह्मा अन्यश्चेद आकाश ब्रह्मा अन्यश्चेद आकाश सकिन संचारी भूताकाशो वा इति विकल्प्य आद्यन दुष्यति ब्रह्म से भिन्न आकाश मानेंगे तो संसारी मानेंगे दुष्यति श्रुत्यंतर श्रुत्यंतर विरोधश्च संसारी चेदि होच्यते सदा सौम्येति सन्नाम्ना ब्रह्म तत्र विवक्षितम् संसारी चेत विवक्ष यह उचित श्रुत्यंतर विरुद्ध क्योंकि सता समय सद तत्र विवक्षित सद ब्रह्म नामना ब्रह्म विवक्षित सता समय थी सन्नामना सत सबसे ब्रह्म विवक्षित है पचास यह प्रत्युति श्रुत्यंतर से भी संसारी विषय तो हो कि नाम से तथा सद नाम से तो ब्रह्म प्रसिद्ध है अन्यथा सदैव इत्यादि प्रक्रम भ्रंगात प्रकृत आकाश से ब्रह्मत्व वाक्यांतर प्रमाणित आकाश ब्रह्म सदस्य आकाश इति आकाश हवे नाम आकाशो हवे नामेति ब्रह्मैवा नाम रूपकम् श्रुत्यन्तरे श्रुतं साक्षात् आकाशाह्वानवत् परम् आकाश होवे नाम नाम रूप यदि ब्रह्मैव अनाम रूपकम् ब्रह्मैव श्रुत्यंतरे साक्षात् आकाशाभानवत् परम श्रुतम् आकाश शब्द वाले परब्रह्म कहा गया तत्र नाम रूपाभ्याम अर्थांतरत्ववत् ब्रह्म शब्द या आकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्ट हेतु आकाश ब्रह्म नाम रूप से विलक्षण इति साक्षात् अवस्थात्रय योगम विना उक्त आकाश से ब्रह्मत्व भी तद्योगी प्रकृत आकाश से संसारित्वमेव इति आशंका हो। अवस्थात्रय योगम बिना उक्त आकाश से ब्रह्म है, तो अवस्थात्रय बिना आकाश ब्रह्म है। तद्योगी प्रकृत आकाश से अवस्थात्रय संबंधी जो आकाश होगा वो तो संसारी होगा इति आशंका हो। तथा चेति तथा चाहरह शास्त्रम पर आत्मनि चेति यत सुषुप्ते ब्रह्मणोऽन्यस्य नावकाशोस्ति दुःखिनः। तथा च हर शास्त्र हर ब्रह्म लोक विंदी गति पर आत्मनि चेति परे आत्मनि संपतिष्यते यत सुश्रुते ब्रह्मणो अन्यस्य सुश्रुते ब्रह्मणो अन्यस्य दुखिन अवकाश नास्ति। शास्त्र है तो सुश्रुते ब्रह्म दुखिन में विसर्ग नहीं ना है विसर्ग है दू कहेगी दू क्या के विसर्ग और कौन सा दू क्या के विसर्ग है दुखी न अवकाश नास्ती संसारी कहाँ होगा यद तदवसादी थी शेषा परात्मनीति च इति यत तद्वशात् तथा च हर शास्त्रम परात्मनीति च इति यत शास्त्रम तद्वशात् अन्य का अवकाश नहीं। कल्पांतरण प्रत्याह अतद्विकारत जीव लेता नहीं तो भूताकाश अतद्विकारतो जन्म प्रलयश्च तथा आत्मनः भौतिकाकाश विषयो न कथञ्चन युज्यते। अतद् विकारतः जन्म प्रलयस्य उसका जो विकार नहीं उसे जन्म प्रलय दोनों नहीं होगा। आत्मा आकाश से प्राणादि की उत्पत्ति भौतिक आकाश विषय कथंचन नियोज्यते। एक टिप्पणी आकाश विकार भिन्न से प्राणादि तथा आत्मना सामानाधिकरण आत्मना आकाशात सामानाधिकरण दिया और उसका विकार नहीं प्राण आकाश से प्राण की उत्पत्ति कैसे होगी। अतद विकार जन प्रवेश आत्मन भौतिक आकाश विषय जन अस्मादिति प्रकृतम परामृश्य प्राणादि उत्पत्ति कही गई तो प्राणादि की उत्पत्ति आत्मा से है न कि आकाश से। यश इत्यादि भूताकाश से प्रकृत थे तस्य वयम परामर्श सद भूताकाश न च तस्माद् प्राणादि जन्म लयो भूताकाशे प्राणादि जन्म लेनी तस्य भूताकाशे विकारत्व प्रसिद्धे। भूताकाश का विकार नहीं प्राण आदि प्राणादि अस्माद् इत्यस्य आत्मशब्द सामान्य च अस्माद् आत्मनः तो आत्मा से उत्पत्ति तस्मा नायम आकाश शब्दो भूताकाश विषय नहीं है। श्रुत्यनुमानाभ्याम जगदेतु ईशम उक्त्वा तत्रैव उपपत्ति महायुक्ति जगदिति जगज्जन्मादि सामर्थ्यम सामग्र्यादि च दुःखिनः संसारिणो न संभाव्य मस्मदादिर यथा तथा जगजन्मादि सामर्थ्यम सामग्री आदि च दुखिन संसारिण न संभाव्यम यथास्मदादिर हमसे जैसे नहीं बन सकता हम बनाए तथा दुखिन संसारिण जगजन्मादि सामर्थ्य संभव नहीं है। सामग्री सहकारी संपूर्ति आदिपद ज्ञान आदि संभव नहीं। एवमेव इत्यादि श्रुतेर जगजन्मादि संसारिण सैदितुक्तम श्रुति विरुद्धे च युक्तिराभासी भवति इत्याशंका। एवमेव इत्यादि श्रुति से जगत जन्मादि संसारी से हो यदि कहा इति श्रुति विरुद्धे च श्रुति विरुद्धे च युक्तिराभासी भवति युक्तिराभास हो जाएगा हमारे सामर्थ्य नहीं तो आभास हो जाएगा। श्रुति कहती संसारी से इति आशंका कर उत्तर देते हैं न शक्ति न शक्त्याधानकृच्छास्त्र तस्याभिव्यञ्जकत्वतः मानान्तरविरोधेन नहि मानं प्रवर्तते। शास्त्रम शक्ति आधान कृत न तस्य अभिव्यंजकत्वात् नहीं मानम मानांतर विरुद्ध न प्रवर्तते। अन्य प्रमाण का विरुद्ध होता है तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं। शास्त्र से ज्ञापकत्व न अकारकत्व भी संसारिणो जगतकर्तृत्व ज्ञापयिष्यति संसारी जगतकर्ता उसके ज्ञान कराए इति आशंक्य न तत्र तस्य मानत्वम उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं। संसारी न तत्सामर्थ्य अभाव आश्रय प्रत्यक्षतया वो सामर्थ्य है ही नहीं तद विरुद्धा विरुद्ध होता है मानांतर मानांतर विरुद्ध न भवतु उक्त मानयुक्तिभ्याम ईस सिद्धि प्रमाणित से तस्य प्रत्यक ब्रह्मण सत्यस्य सत्यमिति उपनिषदिति सिद्धांतम आशंका परस्पर प्रत्यय ब्रह्मण सत्य से सत्यमिति उपनिषदिति सिद्धांतम तस्य प्रत्यय ब्रह्मण वही ईश्वर इतिहास में परस्पर परस्परानपेक्ष चेत संसारीश स्वतः सिद्धित ऐकात्म्यम नैतोरयुक्त प्रकाशतमसोरिव संसारीशौ स्वतः तेतौ परस्परानपेक्षौ चेत संसारी ईश दोनों परस्पर अनपेक्षा होकर के स्वतः स्थित यदि हो तय हो ऐकात्मा नयुतम प्रकाशतम स्वरूप दोनों परस्पर विरुद्ध है एक नहीं होगा। न तावत अभिन्नो मितो विरुद्धत्वात् जीवेश्वर तम प्रकाशवत इति अनुमान फलमः अहमिति अहम् ब्रह्मेत्यतो युक्तं ब्रह्म प्रत्यगतयाञ्जसा ग्रहीतुं दुःखिनोऽन्यत्वाद् दोषभाग्स्यादतोऽन्यथा Thank you. अतो अहम ब्रह्मेति ब्रह्म प्रत्यतया ग्रहित अंजसा ग्रहितम अयुक्तम ब्रह्म अहम इसे ज्ञान है दुखिनो अन्यत्वा दुखी से अन्य ब्रह्म अतो अन्यथा दोष व्याक दोष भाग स्यात् नहीं तो ब्रह्म में ही दोष आ जाएगा। विपक्ष में है दोष अन्यथा दोष भाग अमात्य स्वम आत्मानम राजानम भावयन प्रत्यवेति अपने को राजा मानते तथा ईशम आत्मानम पश्चन जीव प्रत्यव्याति आपत्ति आएगी यही दोषी जीव में दोष अहम ब्रह्म इति ज्ञाना भावे न मुक्तिश तमेव इत्यादि श्रुतेरिति आशंक्यः सत्कर्मभिः सत्कर्मभिस्तुतं देवं जगतः कारणं परम् आराध्य परमोत्कर्षं तत्प्रसादा समश्चुनुते सत्कर्मभिस्तु जगतः परम कारणं तं देवं आराध्य परमोत्कर्षं देवं आराध्य तत्प्रसादात् नहीं आराध्य तत्प्रसादात् परमोत्कर्षं समश्नुते सत्कर्म करके परमात्मा का आराधन करके उसकी कृपा से परमोत्कर्ष प्राप्त करेगा। एक अठावन इति ज्ञान है न मुक्ति हाँ उत्तम ही मत्कर्म के शंका हुई यदि ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी तो पूरा पीछे कहते हैं मुक्ति से हो जाएगी आराधना करके मत्कर्म कृत मत्परम इत्यादि पांच रात्रेण आहु परब्रह्मत्वम आयाति मत्कर्म परम पुमान मत्कर्मा परम अपमान परब्रह्म तो प्राप्त कर लेता है। ये संश्रयन्ति तम भक्त्या सूक्ष्म अध्यात्म चिंतका ते यान्ति तत्पदम विष्णुर् जरामरण वर्जितम इसको प्राप्त कर लेते हैं भक्ति करने वाले। ब्रह्मी के ज्ञानाभावे तद्वाक्यानम का गतिर तथा ब्रह्म अगते ब्रह्मेति ब्रह्मात्मेकत्व संसीनी वाक्यान्यपि तथा सति अर्थवादि भविष्यन्ति विरोधस्यादितोऽन्यथा ब्रह्मे आत्मेकत्व संशयनी वाक्यानि अभी अर्थवादी होइसंति ब्रह्मेकत्व वाक्य बहुत ही अर्थवाद हो जाएगा अन्यथा ये तो अन्यथा विरोध से आत्म नहीं तो विरोध होता है। ब्रह्मेकत्व वाक्य भी है और एकत्व ज्ञान नहीं होगा वेद अब एकत्व वाक्य को अर्थवाद मानेंगे तब तो ठीक होगा। 59 तेषां मुख्यार्थत्व लोकवादी विरुद्धम आ मुख्यार्थ मानेंगे तो विरुद्ध हो जाएगा विरुद्ध से आदे तो अन्यथा मुख्यार्थ ब्रह्मात्मेकत्व वाक्य मुख्यार्थ होगा तो विरुद्ध होता है। तेषां अर्थवादत्व न जीव ब्रह्म वेद उपगमे सर्वाविरुद्धम आ एकत्व वाक्य अर्थवाद मान लेंगे जीव ब्रह्म भेद हो गए तो कोई विरोध नहीं। तर्कशास्त्र तथा लोक न्यायरप्य विरुद्धता तर्कशास्त्र तथा लोक न्यायरप्य विरुद्धता तथा सती संप्राप्ता वत्र प्रतिविधीयते। तर्कशास्त्रे तथा अविरुद्ध, अद्वैत वाक्य अर्थवाद मानेंगे तो तर्कशास्त्र से कोई विरुद्ध नहीं, लोक न्याय भी अविरुद्ध एकत्व ब्रह्म नहीं, तथा सति संप्राप्तो इति संप्राप्तो यहाँ तो होने पर अत्र प्रतिविधीयते अंग सिद्धांत आरंभ। ईशितव्य भेदाद भेदादयो, ये लोक सिद्ध न्याय लोक में प्रसिद्ध ईश्वर जीव भेद शेषर्वाद उपसार करते इति संप्राप्तो अत्र प्रतिविधीयते सिद्धांत आरंभते अत्र। यत्तु तटस्थ ईश्वर विषय उपनिषदिति तत्र भिन्न ईश्वर विषय नैतदिति नैतदेवं यतोऽस्यैव मंत्र ब्राह्मण मानतः प्रवेश श्रूयते साक्षात् परमेशस्य सर्वतः एतद् एवम् न यतो परमेशस्य अस्यैव परमेशस्य मन्त्रब्राह्मणमानतः साक्षात् प्रवेश श्रूयते सर्वत्र साक्षात् प्रवेश श्रूयते। जो सृष्टिकर्ता हुई जीव रूप से प्रविष्ट हुआ साक्षात् प्रवेश, इसलिए भेद नहीं। परस्यव प्रवेशवादी मंत्र ब्राह्मणवादान उदाहरति पर ब्रह्म का प्रवेश ही। पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे द्विपद आविश्य पुरुष आविश्य तो नहीं, एक अक्षर कम हो जाता है। इसे पाठ पुरुषचक्र स नहीं तो पुरुषचक्र सदिपद आगे हाँ श्लोक में एक साथ यहाँ बहुत देते हैं तीन साथ ठीक है। पुरश्चक्रे द्विपदः पुरः पुरुष आविशत रूपं रूपं च सर्वाणि त्वं स्त्री त्वं च पुमानसि पुरश्चक्र द्विपद पुरुष आविशत दूसरा है रूपम रूपम च बहुरूपम सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीरा त्वं स्त्री रूपां मानसि इति मंत्र समाम्नाय तथा च ब्राह्मणान्यपि यः प्रविष्ट इत्युक्तिः पुरस्ताद् ब्राह्मणोदिता तस्ष्ट्वेति तथा वाक्यं तैत्तिरीयश्रुतौ श्रुतं शेयमित्यादिकं वाक्यं छांदोग्योपनिषद्यपि इति मंत्र समावना तथा च ब्राह्मणानि अपि यह प्रविष्ट इत्युक्ति स यह प्रविष्ट पुरस्ताद ब्राह्मण उदिता पहले ब्राह्मण कह करके पुरस्ताद ब्राह्मण उदिता ब्राह्मण आरंभ से पहले कहा स एव यह तसृष्ट्वा इति तथा वाक्यम तैतरश्रुतौ कहा सेयम इच्छत बहुशा छांदोग्य श्रुति इत्यादि अपि तयोर अभेद हेत्वंतर महाजीव ब्रह्म ब्रह्मात्म शब्दयोस्तद्व देकाधिकरण श्रुतेः अहम् ब्रह्मेत्यवसितुम् युक्तमेव भवेदतः ब्रह्मात्म शब्द तद्वत एकाधिकरण श्रुते है समानाधिकरण है अहम ब्रह्म इति अतः अहम ब्रह्म इति अवसितुम युक्तमेव तयोर अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि समानाधिकरण है जीवशयोर ऐक्यम एकैकवद उपेयम इत्यर्थ जीवेश्वर ऐक्यम एकैकवद उपेयम भेदा भेदनुत्यर्थम विशेषणम जो एकैकवद उपेयम एक रूपम इत्यर्थ सामानाधिकरण जो दिया है सामानाधिकरण में कहीं भेदा भेद हो सकता है इसकी निवृत्ति के लिए एक एक वत उसका एक रूपम 527 वार्तिक में कुछ इसका दिया उसके अनुसार ये टिप्पणी लिखा 527 वार्तिक निकालो नहीं 527 आगे आएगा हाँ उसी में एक एक रूप दिया है एकैक रूपैक आत्म्या अर्थध्यो दाढ़ सिद्धि इत्यादि है भिन्ना भिन्नत्व नित्यर्थम एक एक रूप पद एक रूप पद वही है उसको देकर के टिप्पणी इसमें लिखा दिया भेदा भेद निवृत्ति के लिए एक रूप उसका अर्थ है विशेषण दिया एक एक रूपये यत्तो अहम् ब्रह्म इति न गृह्णीयादिति तत्र अहम् अहम् ब्रह्म इति अवसितं युक्तम् ऐक्यस्य उत्तरित्या प्रामाणिकत्वम् अतः कौन से अतः ऐक्यपक्षे दोषम् आशंकत यदा च यदा चैवं स्थितः पक्षः पक्षस् तदा दोषोऽयम् आगतम् तदा दोषोऽयम् आगमम् संसारित्वं परस्येति तदनन्यत्वकारणम् यदा चैवं स्थित पक्ष तदा अयम दोष आगमत परस्य संसारित्वमिति तदनन्यत्व कारणात् दोनों अभिन्न होगा तो परमात्मा में संसारित्व ये दोष आया दोष अयम दोष आगमत आंग प्रयोग आगमत आया प्राप्त हुआ परस्मिन् उक्त दोष अवगत हेतु महा तदनन्यत्व कारण यत तस्य संसारित्वमेव तद असंसारित्व श्रुत्यादि को उपात परमात्मा संसारी ही ऐसा तो नहीं कर सकते असंसारित्व श्रुति का विरुद्ध होता है ऐक्य दोषांतरम वक्तुम प्रसंगम करोति चतुर्थ अथा संसारतेतस्य कथञ्चिदुपपद्यते तदुपदेशानर्थक्यं तमृतेप्यस्य मुक्ततः अथ संसारिता एतस्य कथञ्चि उपपद्यते जीव संसारी है तथा उपदेशानर्थक्यं तमृते प्यस्य मुक्त है असंसारी है तो फिर मुक्त उपदेश व्यर्थ है। संसारी अनन्यस्य अपि परस्य अंसारित्व अभिमतो अपि संसारी अनन्यस्य अपि परस्य संसारित्व अभिमतो अपि असंसारी तो उपदेश अनर्थक्यम तम बिना बिंदु संसारी से अनन्य से भी परस्य असंसारी तो अभिमतो असंसारी परमात्मा संसारी तो अभिमत भी असंसारी इति उपदेश जीव का असंसारी तो उपदेश अनर्थक तम बिना भी मुक्ति सिद्धिता तथा उपदेश अनर्थक्य दोनों में एक मानने पर दोषद्वय स्वयुत्य समाधि उत्थापयति एवं एवं प्रचोदिते केचित् परिहारं प्रचक्षते सृष्टेषु न परः साक्षात् प्राविशत् परमेश्वरः एवं प्रचोदिते केचित् परिहारं प्रचक्षते परमेश्वर साक्षात् सृष्टेषु परः न प्राविशत् परः साक्षात् परमेश्वर सृष्टेषु न प्राविशत् कोई कहते परमात्मा स्वयं प्रवेश क्या है ठीक नहीं तस्य साक्षात् अप्रवेश कार्यकारण असंस्पृष्टत्व हेतु मा वो पर है वो कार्यकारण से असंबद्ध है इसे परह साक्षात परमेश्वर न प्रविष्ट कथंतरी तस्य कार्य प्रविष्ट तत्र विकार विकार रूपापन्न सन् विज्ञान आत्मत्व लक्षणः ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु प्राविशत् परः विज्ञान रूप विकार रूपापन्न प्रविष्ट हुआ विज्ञान विज्ञान आत्मत्व लक्षण जीव हुआ ब्रह्मादि स्थावरांतरेषु भूतेषु प्रविष्ट हुआ परमात्मा परमात्मा विकारांतर को प्राप्त है जीव रूप से प्रविष्ट हुआ जीवस्य ब्रह्म विकारत्वेपि ततो भेदे यदि ब्रह्म का विकार होगा ऐसे भिन्न होगा नाहम ब्रह्म इति धीर अहम ब्रह्म अभेद होगा तो नहीं होगा अभेद ब्राह्मणोपि संसारिता फिर संसारिता इत्याशंका विज्ञानात्मिति विज्ञानात्मापि महतः परमात्मस्वभावकात् अन्योनन्यश्च विज्ञेयः स्वाभाव्यात् सर्ववस्तुनः विज्ञानात्मा भी महतः परमात्म स्वभावाकात् स्वभावाकात् परमहतः अन्यो अनन्यस्य विज्ञ अन्य अभिन्न सर्ववस्तुनः स्वभाव्यात् सर्व अन्य भिन्न भिन्न मानेंगे सर्वस्त वस्तु न भिन्ना भिन्न स्वभाव्यात्वाद। जीव भी वस्तु होने से ब्रह्म से भिन्ना भिन्न हो जाएगा, समुद्र तरंग आदिवत। तथापि कथम संकित दोषाभाव, तो जो दोष पहले ना हम ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, अभेद ब्रह्म में संसारित रहती येन संसारी कर्माधिकृत इष्यते अनन्य पक्षे हम ब्रह्मेत तुक्तेर ब्रह्म प्रपत्स्यते। येन अन्यस्तेन संसारी, येन अन्यस्तेन संसारी कर्माधिक दृश्यते अनन्य पक्षे अहम ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म प्रपत्स्यते। अब अन्य उभय होने से अन्य पक्ष में कर्माधिकारी होगा, संसारी होगा, अभिन्न पक्षे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। उत्तरित्या व्यवस्थायां ब्रह्मणो न संसारित्वं नापि उपदेशभेदत्वं, तो ब्रह्म में संसारित्व नहीं अन्य पक्ष है, उपदेश व्यर्थ नहीं ज्ञान हो जाएगा अनन्य पक्ष लेकर। यथोक्त यथोक्त दोष संबंधो नैवं सति भविष्यति, इतो अन्यथा कल्पनाया यतो दोषेन संगति। यथो तो दोष संबंध एवं सति न भविष्यति, नहीं तो दोषेण संगति अन्य प्रकार कल्पना करेंगे तो। एकस्य भिन्ना भिन्नत्वं विरुद्धत्वाद् अनिष्टम् इति आशंक्य समुद्र तरंगादि न्यायात्मैवम्, इतो अन्यथा कल्पना करेंगे तो दोष। अत्यंत भिन्नत्वे अभिन्नत्वे वा कल्प्यमाने न उपदेश अर्थवत्ता, अत्यंत भिन्न में उपदेश व्यर्थ है, अभिन्न भी नहीं। ना भी ब्रह्मण असंसारिता, ब्रह्म में असंसारिता आपत्ति नहीं, तद भिन्ना भिन्न ता परिशिष्यात। अब ब्रह्म में असंसारिता नहीं होगी, तद भिन्ना भिन्नता भिन्ना भिन्न तो नहीं मानेंगे, तो अत्यंत भिन्न मानेंगे तो फिर असंसारी के भिन्न अभिन्न मानेंगे तो संसारिता भी थी, तो भिन्ना भिन्नता परिशिष्य आद भिन्ना भिन्नता पक्ष रहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो दोष है। एक देश मत हुआ एक देश में दूसरे थे देहादि, देहादि उपाधि संबंधं सिद्धमान्तर संश्रयात अनुद्य ब्रह्मता वाक्यान न प्रविष्टाद्यतः श्रुते। देहादि उपाधि संबंधम मंत्र संश्रयात सिद्धम अनुद्य वाक्याद ब्रह्मता प्रविष्टाद अनुद्य ब्रह्मता वाक्याद न प्रविष्टाद यतः श्रुते। अनुद्य ब्रह्मता वाक्य प्रविष्टात उपाधि द्वय विशिष्टम जीवम लोकत सिद्धम अनुद्य तस्य ब्रह्मत्वम वाक्य दीजिए तत्र फलस्य अभियम प्रतिष्ठित है सत्य सत्व न प्रवेश सर्गादि प्रतिपाद्यम तस्य सृष्टि साक्षात पर न प्रविष्ट विकरापन्न जीवन देहादि उपाधि संबंधम सिद्धम आंतर संशय सिद्धम अनुद्य वाक्यता ब्रह्मता न प्रविष्ट न प्रविष्टा यतः श्रुते न प्रविष्टा उपाधिद्वय विशिष्टम जीव लोकत सिद्धम अनुद्य उपाधि संबंध सिद्धम मंत्र संशयात सिद्धम तस्य ब्रह्मत्वम अनुद्य ब्रह्मत्वम तस्य ब्रह्मत्वम वाक्यात तत्त्वमादि वाक्यात उच्यते वाक्यात उच्यते यहाँ तो हो गया अनुद्य ब्रह्मता वाक्यात उच्यते तत्र फलस्य अभयम् प्रतिष्ठा इत्यादि श्रुते सत्वात् अभयम् प्रतिष्ठा विन्दते न प्रवेश सर्गादि प्रतिपाद्यम् प्रवेश सर्गादि प्रतिपाद्य न प्रविष्टादि अच्छा हाँ प्रविष्टादि प्रविष्टाद कौन से गलत न प्रविष्टादि अतः श्रुते प्रविष्टादि न तात्पर्य न प्रविष्टादि प्रवेशादि प्रविष्टादि प्रवेशादि न अतः श्रुते तात्पर्य न अतः इससे भिन्न प्रवेशादि श्रुति का तात्पर्य नहीं है जो सिद्ध उपाधि संबंध सिद्ध अनुवाद करके ब्रह्मता वाक्याद बोध्यते न प्रवेशादि अतः भिन्न प्रवेशादि न श्रुते प्रवेशादि में तात्पर्य प्रतिपाद्य नहीं अतः प्रवेश सर्ग आदि प्रतिपाद्य तस् न तस् अपमर्थत्वात् प्रविष्टादि में जो निष्ठा प्रत्यय है वो भाव में प्रवेशादि न यद प्रवेशादि अतः श्रुते अतः सृष्टिषु साक्षात् परो न प्रविष्ट पर न प्रविष्ट विकारापन्नस्तु जीवलक्षण तथा इति अयुतम साक्षात् पर न प्रविष्ट विकारापन्नस्तु जीवलक्षण प्रविष्ट जो कहा ये इति अयुतम ठीक नहीं पूर्व पीछे ने कहा साक्षात् न प्रविष्ट विकारा ये अतः पूर्व पीछे एक देश ने जो कहा सृष्टिषु साक्षात् पर न प्रविष्ट विकारापन्नस्तु जीवलक्षण तथा इति अयुतम इत्यर्थ यत् परस्य विकारो जीव इति तद्दुषयितुं विकल्पयति विज्ञान इति विज्ञानात्मन एताः अस्युर् गतयो विक्रियां पति नाना द्रव्य समाहार पृथिवीवत् परो भवेत् तस्य सावयवस्य स्या देकदेशस्य विक्रिया विज्ञानात्मिति यं प्राहु परिणाम स आत्मना विज्ञानात्मन विक्रियां प्रति एताः गते स्यु विज्ञानात्म यदि विकार मानेंगे ब्रह्म का तो ये इतनी इतनी गति है तो पर पृथ्वीवत पर नाना द्रव्य समाहार नाना द्रव्य का समूह होगा, उसका विकार होगा जीव। तस्य सावयवस्य एक दिश विक्रिया विज्ञानात्मा यम प्राहु, इस मानेंगे तो सावय होगा परमात्मा, उसका एक देश का विकार होगा जीव, यम प्राहु जीव स आत्मा परिणाम, ये परिणाम मानना पड़ेगा। जीवस्य परिणाम प्रति त्रयो विकल्पा, जीव परिणाम होगा तो इति प्रतिज्ञा तिलादि राशिवत अनेकेषां द्रव्याणां समुदाय वा अनेकानि वा द्रव्याणि मिथो उपेक्षाणि पर तस्य सावयवस्य एक देश जीवत्वेन परिणत इति एक कल्पना। त्रयो विकल्प इति प्रतिज्ञा तिलादि, तिलादि राशिवत अनेकेषां द्रव्याणां समुदाय, तिल के समुदाय ढेर अनेक द्रव्य का समुदाय है परमात्मा। अनेकानि वा द्रव्याणि मिथोपेक्षा होकर के, परस्पर सापेक्ष होकर के परमात्मा है। तिल राशि तो सापेक्ष नहीं, इसे ढेर हो गया, किंतु अनेक द्रव्य परस्पर सापेक्ष हो तो परमात्मा सावयव। तस्य सावयव से एक देश जीवत्व न परिणत, एक देश परिणत एकम कल्पमा नाना द्रव्य समाहार पृथ्वीवत पर भवेद उत्ते परिणामी बुद्ध सम्मति में विज्ञानात्म विज्ञानात्मिति हम प्राह परिणाम तमेव दृष्टान्त ने साधयति घटाधिपत घटाधिपत क्षिते रस्य एकदेशस्य विक्रिया संस्थानानुपमर्देन यद्वा केशो सरादिवत क्षितेर घटाधिवत अस्य एकदेशस्य विक्रिया, ये परमात्मा का एक देश विक्रिया है। संस्थान अनुपमर्देन यद्वा केशवसराधिपत, केशवसर के संस्थान उपमर्द नहीं हो करके क्या कार्य विवर्त अर्थ हो जाएगा। 70 आत्मन सती सावयवती संभवती एक देश से विक्रिया इति सावयवत एक देश विक्रिया वक्त ही इति उक्तम, ही एक देश से विक्रिया यथा पुरुषस्य पुरावस्था अनुपमर्देन केशनखादि परिणाम यथा क्षेत्र उसरादि विकार तथा परस्य पुरावस्थस्य एक देशस्थ जीवाख्य परिणाम इति कल्पांतर। पुरुषस्य पुरावस्था अनुपमर्देन केशनखादि परिणाम, केशनखादि परिणाम पुरावस्था रहते हुए यथावा क्षेत्र रुसरादि विकार पृथ्वी में उसरादि का एक घट में क्या संस्कार घटाधिपत क्षेत्र से एक देश से विक्रिया संस्थान अनुपमर्दन केशव, संस्थान अनुपमर्दन दूसरे के साथ है तो घटाधिपत होगा तो संस्थान का, और यदि एक देश का विकार हुआ तो संस्थान का उपमर्द तो होता है, किंतु दूसरे पक्ष में संस्थान उपमर्द नहीं हो करके ही विकार, जैसे केश नख आदि हुआ, केश उसर आदिवत पृथ्वी में कुछ अंश उसर है, इसी प्रकार केश आदि निकला, ऐसे भी एक देश होगा जीव। कौन सा चल रहा था, अच्छा हाँ, आत्मन सती सावयवत्व संभव तेज विक्रिया सावय होगा के दृश्य विकार यथा पुरुष से पुरावस्था अनुपमर्दन केशन खादि विपरिणाम ऐसे रहते हुए अथवा क्षेत्र रुसरादि विकार रुसरादि विकार तथा परस्य पुरावस्थस्य एक देशस्थ जीवाख्य परिणाम पुरावस्था रहते एक देशस्थ जीवनांग परिणाम एक देश में कल्पांतर सत्तान अर्थात एक पक्ष में तो सावयव होने से उसका एक देश विकार हो जाएगा, दूसरे पक्ष में एक देश ही एक देश में स्थित जीव ही संतान अनुपमर्द होकर के कल्पांतर दर्शयति कार्षण्येन इति हाँ ओ